Radio. Kort op content marketing. Online advertisements zoals banners raakt steeds meer in de slop. En dat is ook niet zo gek als je kijkt hoe zendingsgedreven die reclame toch nog vaak is. Dit is wel lastig voor contentplatforms die voor een groot deel afhankelijk zijn van de inkomsten van die banners. Die moeten dus steeds meer op zoek naar nieuwe manieren om samen te werken met merken. En dan komen ze vaak uit op het content marketing terrein, wat natuurlijk voor ons ook heel interessant is. Bright.nl is zo'n contentplatform dat uitvoerig bezig is met blogs, met videocontent, met iPad-apps naast hun papieren tijdschrift. En dat moet natuurlijk allemaal betaald worden. We gaan bellen met de hoofdredacteur van Bright, dat is Erwin van der Zanden, over de nieuwe manieren van content marketing die ze bedrijven online. Dag Erwin, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bedrijven jullie content marketing op jullie digitale kanalen? Nou, we hebben ooit eerder, eind vorig jaar, hebben we daar Intel voor benaderd. De chipfabrikant. Ja. Die verdienen ook al wat. En die hebben, ik weet niet, mensen die... Nou, die durven ook wel eens wat. En juist ook met vernieuwende formats. Dat is trouwens dus niet doorgegaan. Vandaar dat ik het ook nu wel kan noemen. Ja. En het idee zou zijn is dat zij een eigen blog zouden hebben op bright.nl/intel. Ja. Daar zouden met een frequentie die je dan afspreekt, maar daar zouden dan items staan. En ja, mits die ook zeg maar de redactionele criteria halen, dan zouden die items eventueel ook op de homepage bij ons kunnen komen te staan tussen de normale redactionele items. En wat betaal je dan voor als merk voor de plek? Ja, kijk, de clue is volgens mij is dat... Kijk, adverteerders hebben nu, wat is het nu? Misschien 15 jaar al geprobeerd mensen naar hun eigen sites te lokken, naar hun eigen Facebookpagina's. En ja, het is natuurlijk geen onverdeeld succes. Nee. En dus ja, ze doen er slimmer aan om content te maken die zich kan meten met populaire content. Ja. En dat aanbieden op plekken die populair zijn. Maar wie gaat het dan maken? Nou ja, dat is wel een beetje een vers 2. Hè? Want je merkt, het zinkt wel rond, dat fenomeen content marketing, bij de bureaus ook wel. Maar ja, ze zitten nog een beetje tegen aan te tikken, ook omdat er vaak niet per se de middelen zijn. Ja. Bij de bureaus niet. Bedrijven doen er misschien sowieso slimmer aan om dat ook heel dichtbij te houden. Je kan ook zelf journalisten inhuren, bij wijze van spreken. Ja. Of je huurt daarvoor de betreffende uitgever in. Ja. Want die kent zijn kanaal natuurlijk het beste. Maar krijg je dan geen belangenverstrengeling? Nou ja, kijk, zolang het aantrekkelijke content is... en dat is... Kijk, en je hebt het dus niet over... het moet pertinent geen marketing speak artikelen zijn. Maar je kan niet kritisch zijn. Je kan niet zeggen die persberichten. Je kan niet zeggen die chips van Intel die zijn zwaar kut. Nee, maar het is natuurlijk het is eigenlijk een nieuwe vorm tussen... Of misschien wel een variant in die zin op een advertorial. Alleen die zich nog meer... bediend van aantrekkelijk vertoog. Ja. Kijk, en dat zou dan bij ons... elk item wat dan uit die feed van dat voorbeeld Intel komt... dat zou ook gekenmerkt zijn als zijnde van Intel. Ja, het is vandaar. En als je naar die pagina gaat... Ja. Dan wordt wel zelf ook wel duidelijk dat betaalde content is. Zou dat ook voor jou als hoofdredacteur redactioneel van toegevoegde waarde zijn? Ik kan me wel enkele gevallen voorstellen, ja, waarin dat ook reductioneel gezien interessant is. Want je hoort in feite artikelen van direct van de bron. Ja. En ja, die zitten wel het dichtst bij het vuur. Ja,